że tych konkretów bardzo wiele było, niewiele zostało zrealizowanych. Troszkę powiem żartem, ale pan prezydent wyciąga rękę także do obecnie rządzących. Niedawno skierował do procedowania w parlamencie projekt ustawy o asystencji osobistej, która też była wśród konkretów zapisana. Prezydent to zrobił. Bardzo dziękuję państwu i moim gościem był minister Piotr Ćwiga. Dziękuję bardzo, dobrego dnia państwu życzę. Tu Trójka, Witold Lazar, dzień dobry państwu. Jest wtorek, 12 marca, na zegarach punktualnie 9, czas na serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Rozmowa w Białym Domu nie będzie dotyczyła sporu politycznego w Polsce, mówi doradca prezydenta USA. Dziś 25. rocznica przystąpienia Polski do NATO. To był historyczny moment, podkreślają politycy, eksperci i dyplomaci. Byli szefowie Departamentu Konsularnego MSZ będą zeznawali przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Prezydent Joe Biden nie będzie rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem o sporze politycznym i konstytucyjnym w Polsce, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu. John Kirby podkreślił, że spotkanie będzie dotyczyło bezpieczeństwa, przyszłości NATO i wojny w Ukrainie. Nie angażujemy się w politykę wewnętrzną żadnego kraju, niezależnie od tego, czy jest on naszym przyjacielem czy przeciwnikiem. To będzie okazja, by uczcić rocznicę przystąpienia Polski do sojuszu. Jednak równie ważna, jeśli nie ważniejsza, jest rozmowa o przyszłości naszych więzi dwustronnych i NATO. Doradca prezydenta USA dodał, że Joe Biden chce przede wszystkim podziękować Polsce za bliski sojusz, wsparcie Ukrainy oraz rolę, jaką nasz kraj odgrywa w strukturach NATO. Prezydent Andrzej Duda zaapelował wczoraj w swoim orędziu, aby kraje członkowskie NATO zwiększyły swoje zaangażowanie poprzez przekazanie co najmniej 3% PKB na przemysł obronny. Rozmowy prezydenta i premiera z Joe Bidenem będą także tego dotyczyły, mówił w Trójce zastępca szefa kancelarii prezydenta Piotr Ćwik. Jesteśmy krajem, który po 25 latach współtworzy Pakt Północnoatlantycki. My przeznaczamy na dzisiaj ponad 4% PKB i dlatego pan prezydent ma pełne prawo, żeby powiedzieć to, co wczoraj usłyszeli Polacy. Jadę do prezydenta Bidena także rozmawiać o tym, abyśmy pomyśleli, czy nie podnieść składki członkowskiej. NATO ma jeszcze ogromny potencjał i zasób do wykorzystania wtedy, kiedy wszystkie kraje członkowskie dotrzymają tych 2%. Jednym z tematów rozmowy w Białym Domu będzie na pewno sytuacja w Ukrainie i kwestia dalszego rozszerzenia NATO na wschód, mówił w Polskim Radiu szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Paweł Kowal dodał, że politycy nie powinni w tak ważnych sprawach mówić o odkładaniu tych problemów na później ze względu na wybory. Demokracja ma polegać na tym, że nie mówimy jak jest, dlatego że są gdzieś blisko wybory. A zatem Ukraińcy na froncie potrzebują amunicji, a Ukraińcy, Mołdawianie, Gruzini, ci, którzy są dzisiaj przy tej wschodniej flance, potrzebują jako społeczeństwa jasnego sygnału, że są w jednej wspólnocie. I to po prostu tak działa. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to popełni błędy takie, że na końcu będzie miał na granicy z Polską Putina i już wtedy w ogóle wyborów nie będzie. 25 lat temu oprócz Polski do NATO przystąpiły także Czechy i Węgry. Na historyczną decyzję sprzed ćwierć wieku wskazują w rozmowach z korespondentką Polskiego Radia w Brukseli eksperci i dyplomaci. Premierem wprowadzającym Polskę do NATO był Jerzy Buzek, który mówił o spełnieniu marzeń. Żebyśmy się znaleźli w gronie państw, które będą skłonne stanąć po naszej stronie w razie zagrożeń. Ambasadorem USA w Polsce był wtedy Daniel Fried, który tak opowiadał mi podczas jednego z wywiadów. Z polskimi przyjaciółmi śpiewaliśmy Mi pierwsza brygada. Była taka atmosfera. A pierwszym Polakiem w kwaterze głównej był Robert Pszczel, obecnie ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Staliśmy się udziałowcem w firmie, która udziela najlepszej polisy ubezpieczeniowej. Wyrwanie się Polski z rosyjskiej strefy wpływów było kluczowe dla bezpieczeństwa Europy, powiedziała mi Anna Wieslander, ekspertka Atlantic Council. Where would we have been today? Gdzie bylibyśmy dzisiaj, gdyby Polska nie wstąpiła do NATO? Ekspertka nawiązała do zagrożenia ze strony Rosji i wojny na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Byłych szefów Departamentu Konsularnego MSZ, Beaty Brzywczy i Marcina Jakubowskiego przesłucha dziś Sejmowa Komisja do Spraw Afery Wizowej. Jednym z tematów będzie podpisana przez byłego szefa MSZ-u Zbigniewa Rała notatka dotycząca utworzenia Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, mówi przewodniczący komisji Michał Szczerba. Wszystkie decyzje dotyczące uprzemysłowienia całej procedury wizowej, zbudowania tej fabryki wiz bez konsulów w Łodzi aprobował minister Rał. Wielokrotnie medialnie uciekał odpowiedzi na to pytanie, twierdził, że wtedy był chory, że te decyzje zapadały poza nim. Będziemy konfrontować tę wypowiedź z dyrektorem i zastępcą dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ. Dokumenty o utworzeniu Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi podpisano rok temu. Obywatele ponad 20 krajów mieli w ten sposób otrzymywać wizy z pominięciem konsulatów. To był serwis Trójki. informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 9. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Dzień ponury i chmury dziś nad całą Polską. W całej południowej części kraju mogą przydarzyć nam się różne mokre nieprzyjemności. Ze strony nieba pada także na Warmii i na Pomorzu. Od 5 stopni na północnym wschodzie na termometrach do 9 na południu i zachodzie. A najcieplej w Małopolsce, w Krakowie konkretnie. W tej chwili 11. Prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. 5,5 minuty po 9. Dzień dobry Państwu. Witold Lazar, Elżbieta Malinowska i Monika Suszek. Witamy i zaczynamy nasze pasmo popularno-naukowe, czyli Trójka przed południem. Najnowsze badania, odkrycia i wynalazki to wszystko przez najbliższe 3 godziny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Warpaint. 21 minut po godzinie 9. Dziś, proszę Państwa, 12 dzień marca, dziś dzień matematyki. No to od matematyki zaczniemy. A konkretnie zaczniemy od niejakiego Pitagorasa, grecki filozof, dziś kojarzony głównie z trójkątami prostokątnymi, no wszyscy to znamy, a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Nie wnikajmy w szczegóły, bo Pitagoras próbował też wykorzystać matematykę do komponowania muzyki. Pitagoras przekonywał, że istnieje prosty przepis na harmonijny utwór muzyczny. Nie wiem, czy to się równa przebój, ale w każdym razie chodzi o to, że jeśli stosunek długości dwóch strun jest równy stosunkowi długości dwóch małych liczb naturalnych, to współbrzmią one harmonijnie. Jest jeszcze kilka takich zasad, ale nie będę ich tutaj cytował. W każdym razie filozof utrzymywał, że opieranie się na stosunkach całkowitych w częstotliwościach lub tonach dźwięków to gotowy przepis na sukces. I dotyczy to każdego instrumentu. Międzynarodowy zespół badaczy postanowił sprawdzić Pitagorasa, no i sprawdził reakcję ponad 4000 ochotników na określone akordy. Okazało się, że większą sympatię budzą te dźwięki, które mają w sobie niewielkie niedoskonałości. Nie bardzo wiem, co to znaczy, bo nie określono tego, co to jest niewielka niedoskonałość. W każdym razie te niedoskonałości ożywiają muzykę, jak twierdzą psychologowie. Zespół odkrył również, że współczynniki całkowite, które tak lubił Pitagoras, można całkowicie pominąć w przypadku instrumentów, z którymi zachodni słuchacze mają mniej styczności. Na przykład dzwonki, gongi, ksylofony, bonangi. No to skoro to ma nam zrobić dzień, to proszę bardzo. Keeping up appearances, keeping up with the Joneses, fooling myself. Heart going through the motions, but I'm fooling myself. I'm fooling myself. 'Cause you say you love me, and you do it again, you do it again. And you say ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.

z tego przywrócenia VAT-u na żywność. NBP kreśli takie dwa scenariusze. W tej dużej prognozie wczoraj ją poznaliśmy, a to jest taka prognoza, którą tylko trzy razy do roku NBP publikuje. To się nazywa projekcja inflacji PKB i tam kreślą ekonomiści dwa scenariusze. Mówią, albo będzie pod koniec roku inflacja taka w okolicach 3, może 4%, albo urośnie do 8%. No to jest trochę jakby GPS nam mówił, za 200 metrów skręć albo w prawo, albo w lewo. No bo teraz, jeżeli ja chcę oszczędzać, chcę na przykład ulokować jakieś tam wolne środki w obligacjach takich antyinflacyjnych, no to drapię się po głowie, nie wiem co zrobić. Może Maciej Samcik mi podpowie. No to jest duży dylemat, bo to tak naprawdę pytanie brzmi, w który scenariusz wierzymy. Czy wierzymy w scenariusz taki, że będzie się gospodarka nam coraz szybciej kręciła i jednocześnie rząd będzie tę gospodarkę urynkawiał? Czy też bierzemy w scenariusz, że jednak będzie ten protekcjonizm i będziemy chronieni przed wszystkim, co nas złe może spotkać w życiu, łącznie z inflacją? Więcej argumentów z mojego punktu widzenia przemawia dzisiaj za taką tezą, żeby porzucić antyinflacyjne inwestowanie, czyli raczej starać się sobie załatwić w miarę wysoki stały procent na dłużej. Bo chyba bardziej prawdopodobny jest ten scenariusz z relatywnie niską inflacją. Trochę nie wierzę w te 7-8% inflacji na koniec roku. Może to na pewno nie będzie 3-4 też. Myślę, że będzie więcej niż 3 na pewno. Natomiast nie sądzę, żeby to było 7-8. A obligacje 3-letnie o stałym oprocentowaniu dzisiaj dają 6,40 przez 3 najbliższe lata, więc to naprawdę nie jest zły procent. Zwłaszcza w porównaniu z oprocentowaniem depozytów bankowych. No właśnie, jak wkładam sobie w obligacje antyinflacyjne, to tam jest taki zapis, że przez rok mam stałą stopę, a potem dopiero ona jest jakby chroniona przed inflacją. No to teraz, gdyby inflacja poszła w górę, to idealnie. I gdyby poszła w górę, to wtedy to jest świetny interes, bo na pierwszy rok mamy zagwarantowane stałe, też dość wysokie oprocentowanie, a w tym drugim by weszło antyinflacyjne i też by było wysokie. Natomiast no, to jest taki scenariusz, który ja uważam za trochę mniej prawdopodobny, ale też żeby było jasne, ja w swoim prywatnym portfelu zawsze staram się jechać na kilku koniach, mówiąc w przenośni, czyli mam jedno i drugie. Dzisiaj pewnie miałbym 60% tego inwestowania o stałej stopie i 40% antyinflacyjnego, ale na pewno z niczego bym nie rezygnował w całości. To może waluty trzeba skupować. Patrzę, że analitycy spodziewają się, że w połowie roku, może latem, będzie 4,20 kosztował euro. Jakieś cuda się dzieją. Złoty jest silny i chyba będzie coraz silniejszy. No, po pierwsze ze względu na to, że gospodarka nam się coraz szybciej kręci. Po drugie dlatego, że płyną, czy będą płynąć za chwilę euro z Unii Europejskiej, z Brukseli i one pewnie w jakiejś części będą wymieniane na rynku. Rząd może decydować, czy je wymieniać na rynku, czy poza rynkiem, ale pewnie chcąc dbać o wartość złotego, będzie je wymieniał na rynku. No i mamy prezesa NBP, który za rządem nie przepada i będzie starał się prawdopodobnie utrzymywać wysokie stopy procentowe po to, żeby rządowi troszeczkę utrudnić życie. To wszystko oznacza, że jeśli mamy kraj, w którym inflacja spada, przy założeniu, że jednak będzie spadać, i w którym są relatywnie wysokie stopy procentowe, a we wszystkich innych obszarach gospodarczych te stopy procentowe będą spadać, no to tutaj będzie płynął kapitał, bo jesteśmy dużym, wiarygodnym, stabilnym rynkiem. Nasze obligacje są dobrym, bezpiecznym sposobem inwestowania pieniędzy dla inwestorów z całego świata i oni tu będą przychodzić inwestować pieniądze, bo będą widzieli niską inflację i relatywnie wysokie stopy procentowe, wynikające z tego, że prezes NBP teraz no, trochę zmienił politykę i już przestanie pomagać rządowi, raczej będzie starał się mu trochę utrudniać życie. Ale powiedz mi tak prosto, kupować walutę czy nie? Bo niektórzy mówią, kupiłem sobie teraz dolarów. A czy gdybym rynek był walutowy to niewdzięczne jest w prognozowaniu. Pewnie gdybym był spekulantem walutowym, to bym teraz walut obcych nie kupował. Bym poczekał, aż będą tańsze. Natomiast nie jestem i myślę, że 95% z państwa też nie jest, albo i 99%. Więc jeśli państwo, nie wiem, latem planujecie wyjechać na wakacje zagraniczne, albo jakkolwiek planujecie cokolwiek zrobić, do czego będziecie potrzebować walut, to ja bym po prostu je kupował w transzach co miesiąc, co dwa miesiące. Jest dość duże prawdopodobieństwo, że te waluty będą coraz tańsze, ale pewności nie ma, bo mogą się różne rzeczy zdarzyć. Geopolitycznie jest kiepska sytuacja, to jest w ogóle temat na inną rozmowę, więc w każdej chwili może się zdarzyć coś, co te wszystkie prognozy wyrzuci do kosza. W Unii zmieniamy temat. Dyskusja o ochronie pewnej specyficznej grupy pracowników. specyficznej, ale wszyscy przecież mamy z nimi do czynienia. Chodzi o taksówkarzy czy dostawców jedzenia, których zatrudniają wirtualne platformy cyfrowe. W tej sprawie do porozumienia doszła na razie komisja zatrudnienia, więc tutaj nie obtrąbiajmy sukcesu. No ale jest szansa, że ci ludzie będą traktowani jak pracownicy, czyli na przykład będą mieli zwolnienie lekarskie, płatny urlop, a tych ludzi jest całkiem sporo. To chyba dobry kierunek. Dobry kierunek na pewno ze względów socjalnych i ze względu na to, no bo ci ludzie, oni często są wykorzystywani, tak? To są ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj z biednych krajów i w zasadzie są zasadzani za kierownicą, pracują za kilka złotych za godzinę, za pieniądze, za które nikt z nas nie chciałby pracować i nikomu nie życzy, żeby musiał pracować za takie pieniądze. Więc oczywiście my na tym korzystamy, tak? Bo dzięki temu te wszystkie usługi platformowe, no, są dużo tańsze niż jak ktoś weźmie sobie klasyczną na przykład taksówkę, a potem jedną z tych takich platformowych ze smartfona, to się przekona, jakie tam są różnice w cenach. Tak? One potrafią być dwukrotne i większe. No to wynika między innymi z faktu, że tam jest sporo szarej strefy cały czas, jest sporo pośredników po drodze. Musi zarobić platforma, musi zarobić właściciel floty i dopiero potem zaczyna zarabiać taksówkarz. Także ucywilizowanie tego jest, myślę, dobrym krokiem i trzeba to robić. Natomiast oczywiście skutek będzie taki, że te usługi będą droższe. To znaczy już trzeba się będzie pogodzić z tym, że uczciwe zatrudnienie zgodne z prawem po prostu oznacza wyższe ceny. No to skoro ma być drożej, to jeszcze do dóbr luksusowych na koniec zerknijmy. Zaglądam na Subiektywnie o finansach. Piszecie o biżuteria. Co to takiego jest? No biżuteria z przeróżnymi funkcjami dodatkowymi to jest coś, co moim zdaniem, nie tylko moim, przede wszystkim naukowców i ludzi od technologii, będzie takim najważniejszym, czy jednym z najważniejszych trendów, jeśli chodzi o nowinki w naszym płaceniu między innymi. No bo to jest tak, że ta biżuteria będzie powoli wyrzucać, dzięki temu, że tam można zrobić biometrię, dzięki temu, że to może reagować na głos, dzięki temu, że może mieć funkcję płatniczą, może być tak naprawdę rodzajem głosowej nawigacji. Mnóstwo różnych funkcji może pełnić biżuteria, która jest, ma funkcję de facto telefonu komórkowego, smartfonu. Smartfony do kosza? Może tak się zdarzyć w jakiejś perspektywie. Nie sądzę, żeby jutro i nie sądzę, żeby za 3 lata, ani może nawet za 5, ale nie jestem przekonany, czy za 10 lat już każdy będzie chodził ze smartfonem w kieszeni. Zwłaszcza, że mamy chatboty, mamy coraz więcej sztucznej inteligencji takiej głosowej, to zaczyna już mówić po polsku nawet, więc kto wie, czy nie będziemy po prostu z taką biżuterią sobie wszystkich naszych spraw ważnych załatwiać, zamiast wklikiwać różne rzeczy do smartfonów i korzystać z aplikacji. No to by było ciekawe. Mam obrączkę na palcu, może tutaj da się jakieś NFC zainstalować. Prognozował Maciek Samcik, publicysta ekonomiczny i autor bloga Subiektywnie o finansach. Dobrego dnia i szybkiego nadejścia wiosny. Wiosna idzie, Państwa. Wiosna idzie. Informator ekonomiczny. Dziś jeszcze Ekonomia w Trójce dwa razy się pojawi. O 16.30 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki kolejny serwis ekonomiczny. Potem zamkniemy dzień ekonomicznym podsumowaniem dnia o 18.30. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 19,5 minuty 10. Just Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwanaście minut dzieli nas od godziny 10. Proszę Państwa, wczoraj Oscary, wszyscy w redakcji komentują, nawet jeszcze dziś. A my w Trójce przed południem też o filmie, choć od strony technologii. Technologia bowiem sprawia, że świat filmu, czy może szerzej, świat sztuki audiowizualnej staje się bardziej dostępny dla osób mających kłopoty z widzeniem. Wszystko to jest możliwe za sprawą audiodeskrypcji. Badaczka z Wydziału Anglistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu opracowuje model funkcjonalny audiodeskrypcji. Ma on pozwolić stworzyć audiodeskrypcję dostosowaną do odpowiednich gatunków filmów. Chodzi o to, aby i osoby widzące, i osoby słabo widzące i niewidome śmiały się, czy też przerażały się w tych samych momentach. Paweł Turski sprawdził, jaka jest dziś i dokąd zmierza audiodeskrypcja w naszym kraju. Aby zacząć opowiadać o audiodeskrypcji, na początek przydałoby się wytłumaczyć, czym ona tak w zasadzie jest. Audiodeskrypcja jest to dźwiękowy, słowny opis tego, co dzieje się na ekranie lub, jeśli mówimy o spektaklu teatralnym, na scenie. Wyjaśnia niewidomy od urodzenia Kamil Wiśniewski. Audiodeskrypcja daje mi dużą wolność. Dzięki audiodeskrypcji mogę sam pójść do kina czy do teatru, usiąść i być takim samym odbiorcą sztuki, nauki i kultury jak osoba w pełni pełnosprawna. W praktyce audiodeskrypcja brzmi w następujący sposób. Starszy siwy pan przygotowuje herbatę i spogląda za okno. W oddali widzi drugi dom, w którym zapala się światło. Dociera do budynku, który widział ze swego okna. Wchodzi do środka. Starszy pan powoli wchodzi po schodach na górę. Godny się zrobiłeś histogonie! Nie przeszkadzało ci nawet nędzne mieszkanie w kanałach! Staje na chwilę, kiedy zaczynają skrzypieć. Wysłuchaliśmy fragmentu audiodeskrypcji filmu Harry Potter i Czara Ognia. Choć trudno w to uwierzyć, audiodeskrypcja w naszym kraju pojawiła się dopiero w XXI wieku. W latach 80. pojawiła się za to na Zachodzie. Pierwszy pokaz filmu z audiodeskrypcją w Polsce to jest rok 2007. Wystawa rok 2008, spektakl teatralny też rok 2008 i od tamtej pory jest tego coraz więcej i coraz więcej. Opowiada Robert Więckowski, wiceprezes Fundacji Kultura Bez Barier. Zaczęło się w ogóle od teatru. Zaczęło się w roku 1980 na Broadwayu w Stanach Zjednoczonych. Wtedy się odbył po raz pierwszy pokaz spektaklu z audiodeskrypcją. Do nas ta audiodeskrypcja zawitała, więc 27 lat później. Od tamtej pory jest tego coraz więcej, no ale cały czas jest tego mało. Filmów z audiodeskrypcją brakuje, bowiem żadne przepisy nie nakładają obowiązku jej tworzenia. W 2022 roku z inicjatywą zmiany tego stanu rzeczy wyszli senatorowie, którzy chcieli znowelizować ustawę o kinematografii. Zmiany nakładałyby obowiązek tworzenia dostępnych dla osób niewidomych wersji filmów. Projekt utknął jednak w sejmowej zamrażarce, a wraz z początkiem nowej kadencji Izby Niższej przepadł. Obecnie do stworzenia audiodeskrypcji obliguje tylko twórców filmów Polski Instytut Sztuki Filmowej, który przyznaje dotacje wielu polskim produkcjom. Za tworzenie dostępnej wersji filmów dla niewidomych odpowiadają autorki i autorzy audiodeskrypcji. Początkowo opisujemy, potem posuwamy akcję do przodu, informując o tym, jakie emocje targają bohaterem. Autorka audiodeskrypcji Izabela Künstler. Musi to być przede wszystkim bardzo często relacja. Czyli musi to być dobre opowiadanie historii. Nasi odbiorcy muszą wiedzieć, co się w tym momencie dzieje przede wszystkim. A największym problemem audiodeskryptora piszącego audiodeskrypcję do filmu jest wybór, ponieważ najczęściej nie ma czasu na przekazanie wszystkich informacji, które chcielibyśmy przekazać. Koniec końców, mimo starań, często audiodeskrypcja sprawia, że osoby niewidome odbierają film inaczej niż osoby widzące. Ten stan rzeczy ma zmienić model funkcjonalny audiodeskrypcji. Pracę nad nim podjęła dr Iwona Mazur z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwsza część będzie dotyczyła tego, co opisywać, czyli jakie elementy wybrać do opisu, ponieważ opisujemy bardzo często bardzo złożony tekst multimodalny, nie jesteśmy w stanie opisać wszystkiego. A druga część tego modelu będzie odpowiadała na pytanie, jak to zrobić. As they race out, Rachel enters with a cup. Hi! Thought you might like some ice chips. Jeżeli będziemy opisywać serial Przyjaciele, gdzie ta funkcja komiczna bazuje głównie na dowcipnych dialogach, ten nasz opis będzie mógł być trochę skromniejszy. A jeśli na przykład będziemy opisywać serial typu Jaś Fasola, który bazuje głównie na dowcipie sytuacyjnym, tam praktycznie nie ma dialogów, są pewne dźwięki, to ten opis będzie dużo bogatszy i użyjemy zupełnie innych strategii. Model funkcjonalny audiodeskrypcji ma być gotowy już za 2 lata. O czym w szczegółach Paweł Turski. Jeszcze 7 minut i będzie 10:00, tu Trójka. Wyszedł przed chwilą na taras, nie mówił, czy wróci zaraz. Zamknęłam oczy, a on za sobą drzwi. Cisza, co męczy jak hałas, znowu wypowie się za nas. Pewnie potrzyma nas jeszcze kilka dni. Mówili, ładna z nas para, chociaż niewiele tu działa. Dopiję wino, aż mi się urwie film. Nie wiem, czy warto się starać, niech się powoli dopala. Kiedyś zapomnę, o co dziś poszło mi. Nie odpowiadasz, chcesz, to krzyż.